قرآن جو اس پاری مومنان اغائب ہم قوم اغسو کوا وی بنی قرآن رولا جیدل یو دی جران دی پل اغیب روخی جو حالا اللہ پیغمبر راوستید چنگو سر اللہ دی مشورکو برنبی پیراو گردو خدا اللہ پیغمبر اللہ بچکو خدا اللہ پیغمبر لگن دیار اخلا شاو پل چین آغا بیدار اپری وطیدو قاضی شمس الدین رحمہ اللہ وی وهم بنو قريظتا عمدوا الى روحا عظيمة ان يطرحوها على النبي صلى الله عليه وسلم ولقد اخذ الله بتاقيس رواغ صلى الله مضبوط وعدد بني اسرائيلنا وبعثنا منهم او مقرر المنجاوين 12 نتيبا دول السرداران اول اللہ اید مخمتا و سرما تفسیر قدیر وی پہ اعتبار دے علم و دے قدرت سارا لئین اقمتم الصلاۃ اے اللہ ہر دے کے دے حاضر ناظر دے ملو دا پہ اعتبار دے علم و دے قدرت سارا اللہ پہ اعتبار دے ذات سارا فوق سبع سماوات استوى علی العرش اللہ پہ غزے کے دے او دی وجنا آیاتن کی بہتا ویما اللہ ویلیہ یسعد الکلم الطیب ویلیہ یسعد یسعد دا و یسعد و ینزلون ویا توئی یسعد و ینزلون وی داولی زگہ دی اللہ غزا تے چ برے اے حدیث بعد گراوی یا وقلوا مین دوا نو خپل مالک را وستی دا کفارہ و پیا مالک را وستی را اللہ پیغمبر تین تپوس کو آئین اللہ اللہ چرت ناوی برگو تو انیوال مطلب دا سسما دا اللہ پیغمبر وی ازاد کدا مسلمان را ازاد کدا مسلمان را اگر صحابی تو وی کم تابد دا سورہ مرد داران عبادت کو تا ناغا وی سبعتن سبعتن دو مرد داران عبادت نکو ستتن فی الارض و واحد فی السماء نو وقال اللہ ویل اللہ انی زما کنتا و سرحمات کری پابندی کولتا سو کمی باندی ورکوتا سو زکات و آمنتم برسولی ایمان راوتا سو پیغمبران لما باندی اے حدیث پاکی راوی کل جو دشتی اخیر شنو اللہ اگر دغ تراشی کتا آسمان تراشی نوز داد اللہ نزول دے کمونگا اللہ نزلی دے نمونگا اللہ پا نزول باننے میں کوئی بدا متشابہات دیا دا سوشے متشابہات دی یا سوک جی تعلیم کرنے مطلب دا اللہ رحمت دیر قریب راشی دا مطلب دے و آمنتم ایمان را رتاسو بی رسولی پا پیغمبرانو زماوانی و عذرتم اوہم ایندادو کتاسو دے پیغمبرانو او ورک رو کتاسو اللہ تا ورک خیستا لوک فرنان کوم مخام خالدی با تم دستاسو نسیعات کن تکلیفون دنیا استاسو یا مانا گناو نستاسو او خام خالد داخل با تم دستاسو تاسو جدنتونو تجیبایی جبا دلانجلونو داغین نهرونا پشچاتی کور پرستین من کو فقد اللہ پسپتا کی سر گمراہ سوا سبیل دو سی لارنا فبما نقضهم پس پس ہو دما تولو دی نیسا کہم وادی اخپلیلا لعناهم پلانت کل منگا گئی گورا ذکر دو خبائس دو دشمنانو دے دو پلیتے دو دشمنانو دا اہل کتاب ذکر کئی او اگر منگر انہ دی قاسیا سخت یحرفون الکلمہ ارئی کلمو لرا عن موازیہی دو مانا جان اخپلنا اخپلو خاص مطلب انہیں اڑیا دے وہی نا دی دا مطلب دے لیکن سرنگی چی مبتدیین تحریف کئی بڑی حدیث کی کہ اذا صلیتم علی المیت فخلصو له الدعا دا دا حدیث تحریف دے او دا دا حدیث مانا ندا او مانا ذکر ندا ذکر چی دا مانا اس کم محدث دنیا کی ندا کرے دا مانا اس کم محدث دنیا کی ندا کرے ونسو او ہیر کدی حضن یو ایسا من مالا غصنا زکی رو بے چپنور کرشے دی تپائے واننے او ہمیشہ بے تو تضا ولا تضالو ہمیشہ بے تو چی خبری جب آرا خائنت منہم پا خیانت باندھ دینا چننی دا خیانت کرے ننی دا خیانت کرے ننی سور پڑ لے ننی چہر ادائے استاد کرے گا نینی دعا فرض جنازی نہ کرے گا ننی دا دت کرے وہ ننی داد داد کرے رے ننی دا خیانت کرے وہ ننی داد ملے یو سڑے دیر وقت دن کا دن انہوں نے مڑتی رہی یار مجا لو آئی چراشی مجھے ملا رہا رہے نے یہ چر گرا والے چر گد سر آلا لکھ مطلب سے چدو سر ہم پا چر گالا لکھ میں ابراہیم بوائی دل را دی چر جی دی روح اس کو لڑا گلے ماں دا بل خون تیار دن تو پسے ہو گیا سر وار دا کہ جتنے روح والے ماں چر گیا رہا کہ چر گا جی گاڑیا ہو رہا ہو مرے شہنو سڑے دادا شاہ نے پاتے شہ دا دے دادا کہ یزرائیل راوڑی پخلا باندھ یزرائیل راوڑی راوڑی مڑی لا چلو نہ ور دیا وہی کل چنی خنو دری گی گا نی خنو دری گی نمونہ بولی کی یا فرعون یا شداد یا حامان یا قارون نزوڑے آگا با اتاری یو تیگری کی مراغی لا کئی پورے بے اتاری چنی کیا جب شروع کی دا خود شیطان دوستان دی والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت دا خود شیطان دوستان دی شیطان بپی خپکی دی نا با دی نیخی نپاتی دا بپی شورو کی دا بپی شورو کی نو دے والا دا شانی تاویل دی کی دا ولی دا دیر پار کی پی شورو کی دا سخبری دا تجربم دا دا سخبری دیر خیر مانا روان کا محبت دلشانی دغرا جی حدیث پاک گرا جی آف اللہ عنکم الخیر مطلب اللہ تعالی سبحان زکات نے مقرر کرے نفاف عنہم فسروان کا محبت دلیل اخفلنا آف وی روانول اللہ وصفہ او مخت نواروا یقینن اللہ نین ساجدنی کی کون کو سارا ومن اللذین او دا کسان قالو چغی و اینا نسوارا منگا نسوارایو اغسط و منگا میسا قوم مضبط وادا دینا فسحیر کدی و ایسا مما دا غسن ذکی روبے ہے فنور پولی شدیتا بائیوانی فا اغرائینا بینهم العداوتا اغرائی اغراء ویتی بولولا فستیغ اکرمگا مضبوط اکرمگا فمیند لیتی دشمنی او بود علایہ بالقیامہ تر قیامتا مضبوط دا انگریز انتہائی بودی مسان دے بکا اللہ وی فا اغرائینا بینهم العداوتا والبغضا فستیغ اکرمگا مضبوط لیتی دشمنی او بود تر قیامتا پوری سو باؤزر نے جی خبردارے بور کے اللہ دئی تب ماں پارا سمان جی چھکی گئی اس نہ ان کی نہیں سکی اے ہری کتاب کا جا کم پتا کی سر راہ ریتا سوتا راگ ریتا سوتا رسول نہ پیغمبر دن گئی بین لکم شپیان کئی تاسوتا کثیرم مما دیر آرس کن تم کی وی تاسو تخفون من الکتاب چپٹول تاسو دی کتاب نو یعفو عن کثیر او مخرئی دیرنا قد جاءکم من اللہ نور پتا کی سر رائے تاو صدا اللہ کرون نور رانا اگر رانا سشیر و کتاب مبین دا کی تفسیر دے چیغ نور رانا دا اخکارا ہے او دے وی نور پیغمبر دا تراغے سشیر رائے پیغمبر در تراغے پیغمبر ہوا نور دے وی گرد خدے کتاب کی راگلی نو تو گورا نور ندے بشر دے نور ندے سشیر بشر دے سور آرا گورا یو سل وہ پن دوسو گورا یو سل وہ پن دوس الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الله آكسان كتاب ذلك إلى پیغمبر النبي يا خبر ان کے خلق لطا احکام اللہ وان الامیہ چت امی پیغمبر دے یا مکی والا دے یا پاک دی گنانا اغا پیغمبر چ مندرے دے چ ودا دی کلش دے طرف تورات انجیل کے حکم کئی دے حکم ب کئی دے تے پنی کئی من کئی بدے خلاف دا اللہ نا حلال ای بدے تے پاس ابن و حرام ای بدے وان دی پلی او دی بدے نا اسرہم دران بوجنا ذي والأغلال التي يوتوكنا غشوب ذيوان دي فالذين آمنوا بساكسان شيمان رولة بدي پیغمبر او عزت اوكدد او انداد اوكدد واتبعوا النور الذي او روان شدرانا كتاب اغفت هم بلماهو چرالي جل شرد دسر فأولئك هم المفلحون فالذكسان ام ديلي كامعبه من منكي نور نہ مراد الذي انزل معه دے نور نہ مراد اللہ پیغمبر نے دے لکہ دل تم وئی سوئی و کتاب مبین او کتاب اختارا زوبرا سورہ نساء اس چکم سورت دیر سوا سورہ نساء آخر دو سورہ نساء یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا اے خلق بتا کی سر رائے تاستا واضح دلیل طرف درستا سنا اور آلے گلے لنگا تاستا نورا مبینا رانا قرآن خکارا نیتا رانا قرآن خکارا رالے گلے لے زوب رسول تغابل گورا سورہ تغابل ضرور سپیتن سورت آگا سورت چہرت عبداللہ نے عباس رضی اللہ عنہ سے چاہوے چتر نہ عرف دا اللہ دی کتاب نہ معلوم کری خدا دی کتاب نے دا خپل پیغمبر عمر معلوم کرے ناغلی آو دان دن معلوم کرے دان دن معلوم کرے سورہ منافقون دری انش پیتوے سورہ منافقون سو دے دری انش پیتوے او پدی کلا اللہ دا پیغمبر دا پیغمبر ای بیان دے واللہ یشہد انک لرسول اللہ گواہی کئی ردی کہ تدا اللہ پیغمبر ای طور پسی سورہ تغابن تو گورا دی سورت لسوئی دی لسورہ تغابن وئی فکیر آزی ذالک یوم التغابن دادا ورد افسوس او دا تاوان دادا تاوان ورد دا دا اگر دریش پی تم سورت دے دا سلور شپی تم لے مطلب دا سلور شپی تم کال دا تغابن کال بیا دا اللہ پیغمبر نو نو خیر سورہ تغابن گورا سورہ تغابن کی آیت گورا اتم اتم آیت دے اتم نہ لے بلکہ لسم لے چھے نور چھے دنو دا صفت دے دا اللہ دا صفت دے دا قرآن کریم اتم آیت گورا سورہ تغابن آیت گورا آیت دے اتم سیدہ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر فسیمان رائی باللہ فتوحید دا اللہ ورسولہ وپیغمبر دا اللہ والنور الذی انزلنا او پرانا آر کتاب باندھ چرا لے گئے منگا اللہ پاس کتاب سامن کو خبردار دے وہ سویا کلو گور چ انبیاء آغا بشر بھی نور نبیا انبیاء علیہ السلام بشر بھی اور اللہ پیغمبر بشر دے نور نہ دے دو گورا سورہ آل عمران گورا سورہ آل عمران آیت گورا آیت دے یو کم اتیا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ما کان لبشر آیت دے یو کم اتیا ما کان لبشر من مناسب یو پیغمبر تا ایوتیہ اللہ الکتاب راچ ورکڑے اللہ و کتاب والحکم و پیغمبری و نبوت والحکم و مضبوطیا پجن کی و نبوت و پیغمبری اب یاد وائی لنا سی خلق تکونو شئی عباد اللی بندگان نما من دون اللہ سواد اللانا درشان اگورا سورہ ابراہیم اگورا سوار لسم سورت دے سورہ ابراہیم آیت برا آیت یولکم قالت لهم رسولهم غلصم نو برا دا کافر دا کیا وچی پیغمبر اغا بشر نشی کے دے اغا نوریا اغا سنی اغا نوریا ناغید بشریت نفی بولاو انبیاء وینمونگا بشریو آیت برا لسم یولکم قالت رسلهم اول انبیاء دے افی اللہ شکن اے پا توحید دا اللہ کی شک دستاسو پا پیدا کہ ان کی دا سمانو دا رسی کیا کروکم ولی تاسو لے اغفر لکم جب اخنو کتاو تا دبونا ان استاسو او رسو کتاسو تر یونی تی مقرر پوری قالو ویل دے ان انتم نیج تاسو اللہ بشر مثلو نام در بنی آدم یہی دنگا ہوندے کافر سوی تاسو زمونگا ونی بنی آدم یہ و بنی آدم پیغمبر نشی کے دے ابری نیان سوی پیغمبر نور دے بشر نشی کے دے خبر ہے والا کوئی یو دے نرخاتو دے غالی را روان دے نبن دے قبلی دے غالی را روان دے گنی خبر ہے والا کافر سوی پیغمبر تاسو بشر یہ نور دے پیغمبر بشر نشی کے دے ابری نیان سوی پیغمبر نور دے بشر نشی نو خبر ہے والا کوئی نیو دے نور خاتو دے غالی را روان دے بل دے قبلی دے غالی را روان دے خپل مین کی یو بل سر جور تازا کئی متفق بھی بدی بان دے سشے دے متفق بھی بدی بان دے قالو ویلی خلقنے ایتاس اللہ بشرم مثلنا مگر بنی آدم یہی زمونگا ہون دے توری دون اتاس ارادہ درے انت سود دونا دا چھ بن کئیتا سنگا عما دا غصنا کانا چونچی عبادت دے کو دنگا مشرانو پس راد لوں کئیتا تا دی سلطان مبین پس دلیل اختار سرا قالت لهم رسولهم اوہل دیتا انبیاء دا دی ان نحن منگا اللہ بشر مثلکم مگر بنی آدم یستاس غندیا کلام کی بالکل حسر اختصاص دیا ذکا انہم اللہ بشرون کلام دائر شہر پمیند نسی ہو دے اس بات کی سنگا کہ لا الہ الا اللہ کی کم خسر دے حد کشان خسر دے کلام کے دے انہم اللہ بشرون مثلکون نیومنگا مگر بنی آدم استاس گن دے لیکن احسان کئی اللہ علی من یشاء من عباده بچا باندی کی خوشی مہنگا مخبرونا زیادہ رسول قہب سورہ کہف آخر گورا پارا سمجھ پارا رہا جو سورہ کہف آخر قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی انما الہکم الہ واحد وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انما انا بشر یقیناً بنی آدم ما یقیناً بنی آدم امام مثلکم استاسو گندے دا نماز پار بھی تاکید راوی سب جو پختو مانا کئی تفصیل یسیر یا بولنا نال تو گور مانا ہی نکلی انما یقیناً خبر دا دا بلانا دا انما سمانا کئی یقیناً خبر دا دا بلانا دا انما یقیناً آن بشر مثلکم زبانی آدم امام استاسو گندے وحی کول شماتا انما الہکم چیتنن مددگار ساسو مددگار ریتی اللہ دو گورا سورہ الحجر گورا سورہ الحجر سورت دے تلسم آیت گورا شیطان تدا بدل گی رچے پیغمبر دی بنی آدم یا او دی بنی آدم لسجدکوم آیت گورا دری دیرشم مطلب شیطان پدی کیا ند کافر مر گر رہے ند بری لیا نو کافر مر گر رہے ند بری لیا نو داغ مکی دادا چی پیغمبر بشری اگورا دری دیرشم قال اول شیطان لم اکنی مدل اسجد لبشر چی سجدو کم یو بنی آدم تا آدم علیہ السلام تا خلقتہو چی پیدا کرے اغتا من صلصال من حمی مسنون دا اوچی خٹی اغگلی شوی خمبیر کرے شوینا گورا سورہ بنی اسرائیل گورا واللسی سورت دے سورہ بنی اسرائیل دا کافر ہے تراز ہوا چمونگا سنگا دا پیغمبر امانو دے مونگا سنگا امانو چدا دا اللہ پیغمبر دے آیا تو گورا گورا کی آیت سویم دے اللہ وی کل پیغمبر تو وی او آیا قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا سم آیت دے سورہ بنی اسرائیل تین غنوی آیت دے تین غنوی دا تین غنوی نا روان جو دورا خبر دا بشر روانا دا دری نوی آیت دورا دری نوی دا کافر اعتراض کل یو اعتراض کل بل او کل بل انشاءاللہ دل تجرہ رسیجو نو گر اعتراض نوی دل ذکر کو نو بل جوڑ جائے مختصر جواب دا دری نوی آیت آخر دورا قل او آئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دی گن اعتراض دا یو جواب ورکا جی سبحان ربی پاک رب زمان دا کارون زمان دا رب جی هل کنتم مز الا بشر رسولا مگر بشر پیغمبر هل کنت الا بشر رسولا دا سی تاکید دا بکیل کا ان نحن الا بشر مثلکم سن جائے کی تاکیدو پمیند نبی او دے اس بات کی دائر دا شانی دل تم دا پمیند نبی او دے اس بات کی دائر دے رکا حل کنتو دا حل دا دے استبہام دے دا پار دے نفی دے یعنی ما کنتو نیم ذیلا بشر رسولا مگر بشر پیغمبر دا بشر ما او پیغمبر ما دا گورا سور انبیاء او گورا سورت یوشتم سور انبیاء آیت گورا دریم لاہیتن قلوبهم واسر النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم افتاتون السحر وانتم تبصرون غفلت کون کی گرونا گئی او پٹ اوکڑے جرگا کسان کے ظلم کرے اور یہ حل ہاضا ندا الا بشر مثلکم مگر بنی آدم دستا سوندی ابنی آدم کو پیغمبر میں سیکھے وے اپتا تو نہ سحرا اے پسرا گئی تاسو جادو تو ان تم چو سرون او حال دا دے جتا سو خلی نہیں یا دلشان ان دا صورت گورا رستو سلور دیرشم ہے تو گورا سلور دیرشم کنگا سورے انبیاء اللہ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئن مت فهم الخالدون وما جعلنا انہیں گرگل منگا لبشر دپار دیو بنی آدم پیغمبر مخکستانہ میں شبا دکی دن دنیا کی افئن مت پس گچری تمرشن فهم الخالدون پس گنی دی بی ہمیشہ دی بگنی ہمیشہ وی رسول حامیم سجدہ گورا دا غایا سنے بھی چی اللہ وی انبیاء علیہ السلام حضرت بھی انسانان بھی بشر دیا نور لگی دا بریلیان رضا خبری رد دیا چا غیبی بھی پیغمبر نور دے بشر ندیا آیت گورا شپگم سورہ حامیم سجدہ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين. اللہ فل پیغمبر تو ہوا ہے اعلان کا یقین بنیا تھا من مثلكم استاسون بھی یوحى الی جوہ کلی شماتا انما الهكم اله واحد یقین مددگار ساسو مددگار دیکھی ہو فاستقیموا الیہ پس مضبوط ادری گئی دی مسلی دولوحیت تا الیہ دی اللہ تا وستغفرو او بخنو والی دی اللہ ناو حلاکت جد پار مشرکانو. اے دی سورت بچی سورہ شورا دا سورہ شورا گورا سورہ شورا آیت گورا یو پنگوس وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم. وما كان لبشر او ندي مناسب يوم بني ادم تا ندي بني ادم مراد پیغمبر دے ایو کلمہ اللہ دا جی خبر امتی اللہ دا غصر مگر پا طریقی دواہی سرا یا آپ الہود پر دین لکا موسیٰ علیہ السلام سرا او یرسل رسولا یا رولی جی فرشت جبریل امین پس وحی کئی دی پیغمبر طبیب نیہی پا حکم دی اللہ سرا آغا چی وخید اللہ ویو رسول تغابن چاہی کم سورہ تغابن کم بیان دے دا پشریت دا پیغمبر او التا دا بریلیاں گا تحریف کا گورا آیا تو گورا شپدن ذالک بانہو کانت تاتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یهدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید. ذالک بانہو دا پسو دری جیتینا شاندارے کان توتا دی ہم چراغ دل بدئی تا پیغمبران دئی دل بئی ناتی پا مجھے روخ کارو سر فقالو پسویل دئی ابا شرون دی کافرو اے بنی آدم یہدوننا ہدایت کئی مندتا ملو راگئی انکار کو دا بشریت دا پیغمبرنا او بریلیان آگئی وی بورا کلچی دئی بن پیغمبرانو کے بشر اوینو اللہ وی فکفرو کافر سول وید بھائی دی تحریف باننے فقالو بسو اللہ آبشروی یهدوننا کچھ پیغمبر تے بشر اوی نو فکفرو پس کافر سول خدا خدا آگئی اللہ دا جنبر لکی تاولی تحریف دے دادا آگئی دایت مانا راگا پسویل دی اے بنی آدم ہدایت کئی مونگا تا بنی آدم کو پیغمبر نشی کے دے فکفرو بس انکار اگل پیغمبرنا وطولو واوری دلدی وستغن اللہ او بے پرواسو اللہ دا دینا اللہ دا بے پرواس تایل شوی اتاویل سمر آیا تنوی بدیوانی چی پیغمبر آغا بشر دے پیغمبر چن آغا نور ندے نور ندے پنجاب کی بریلی آن گئی ساری درس پیغمبر نور دے کئی بہو داغی بندی چل نور دی داغی بندی چل نور دی دا ہوئی چی پیغمبر سنگ دے بشر نے مطلب دا داغی خلق دا کی بندی کی دسا کی يهدي به الله ہدایت کئی پتی سر اللہ من آگا چاہتا ہے دا خبر ہے کہ چاہو گا آگا اس مر دے من لو دا دیر تو خواہ دا خبر ہے يهدي به الله ہدایت کئی پتی سر اللہ من آگا چاہتا ہے تب آ رضوان ہوں چ روان روان ہوئی درضا من تیار دی اللہ بسی سبل السلامی لار سلامتیا ویخرجهم اوخی گئی من الظلمات تیرود کفر او دشرنا تیرود دیدی نینا تیارو د شک او د شبہ تو نه له نور رانا دی ایمان تا رانا دی یقین تا بیذنی هی بہو کو فل سر و یهدیهم او لار سمئی دی له الی صراط المستقیم درو دلاری ویتا لقد کفر الذین قسم دی جکاگل دی آو کسان قالو چی غی وائی ان اللہ یقینن اللہ هو المسیح ابن مریم امدغا مسیح عیسیٰ علیہ السلام دی چی دید مریم دی وائی فمن یملک من اللہ نفید دی شرک بالتصرف فسو فمالک شی وازدار اختیار من دشی من اللہ دا آزاد اللہ نشے اندس شے چر ارادو کی اللہ دا چی حلاک کی ملکی عیسیٰ علیہ السلام دی دید مریم دی او مورد دو مددگار گنی متصر بھی گنی آپ خود فلدان نشی خلاص بولے داغ مور مددگار گنی آپ خود فلدان نشی خلاص بولے بلکہ دیزم گگی کی سبھی سدا ٹول والوں کے ہلاکوں میں نسوخ دے کے زمانے میں بچ کی سوکھ دے کے زمانے میں بچ کی ولی اللہ دیو جنا دو متنبی ارے ادے کے اشار وئی وئی دئی منگ چرنو نریا دئی منگ رئی دال اچانا عبادت مسیح یخوفونا اے اگر عبادت کو ان کی سارے سلام اب منگ ریا ونحن عبید من خلق المسیح او منگا خو عبادت کو ان کی راگ چاہیے چاہیے عیسیٰ علیہ السلام پیدا کرے رہے عیسیٰ علیہ السلام پیدا کرے رہے وللہ او خاص اللہ لبا شہید آسمان نو ظلم کے دا او دا غص بینہما چھری پنندے دوارو کی مندلہ او دا باس شہید اللہ دا اختیارات دا اللہ دا مطلب دا ملک دا اللہ او قانون قرآن ملک دا اللہ او قانون قرآن دا خبر کی خپل خار او خپل اختیار دا اللہ ملک او دا اللہ قانون یخلق ما یشاء پیدا کی اللہ کی فخیشی اللہ پارے اسے بائیں قدرت والا ہے اوائی یہود و نصارا نحن ابناء اللہ منگ زامن دا اللہ و احباؤہ او محبوبان دلی اللہ یو دعو احباؤہ عجب تفسیر دا ابناء اللہ دے لگا کتاب مبین چی عجب تفسیر دا نور دے و احباؤہ او محبوبان دلی اللہ یو دا ابناء اللہ دا مطلب دے چی منگا دا اللہ محبوب یو دا اللہ دا منگا سرمینہ دا لگا میشہ دا محلی مشر دا محلی کشران یا دیجا زمان زامن دی دا زمانون دی آگا کشرانم پا دی خوشحالی چنم لگمونگا مشر زامن ہوئی دا آگا نوری زنانم خوشحالی ہوئی مولا دا اخفل اولاد ولی سرالا ولی اخفل اولاد رالا ولی نو دا شانی نحن ابناء اللہ دا مطلب دے چی مونگا دا اللہ محبوبانیو یعنی دا اللہ دا مونگا سرمینا دا او دا عربو اشعارو مورا و یا عربو باوی جنکو باوی نحنو بناتو التواریقی نمشی علن نماریقی و نحنو بناتو التواریقی مونگا دی بات التواریق ستوری اللون ایو نسمان دا جردن پیدایو نمونگا دا محبوبانیو دا سرمینا دا قل ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بس قل سزا در کئی تاسو تا بی ذنوبکم تو گناہون اس تاسو باندی بل انتم بلکی تاسو بشرون بنی آدم یہ ممان دا جن سزا دا چانا خلق جی پیدا کری اللہ بخن کئی چالے جی خوشی وعذاب ور کئی چالے جی خوشی بیاوئی وللہ ملک السماوات والارض او خاص اللہ لبا سیدہ اسمان و ذنب کرا وما ودعوا سبينهما جيبا من ذي اسمان ودرم جيجي وإليه المصير أو ترود لي الله تدوا بسكيدل اے اہل کتاب قد جاءكم رسولنا اس بعد رسالت پتا کی سر آئے تاسو تا پیغمبر دنگا يبئیر لكم ناغی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اغا ابن اللہ دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بینی اللہ دے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام درہم ددرے ہو دے اللہ نفی دے شرک بتصرف کا اور رد رکر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کاغذ او کلاغم مور دا بندی گان دی او ما تا محتاج دیا موس اس بات دا رسالت اہل کتاب پتا تین سر رایتا ہوتا پیغمبر دنگا چی بیان کلتا ستا لا فترت من الرسول پر زمان دا انقطاد سلسلی دا رالی گلو دا انبیاء او کی دا تنر مولانا سے برحم اللہ اگر بھی دا الفاظ صحیح آئے دے وی دا سلسلہ دا سی روان ہو بس ٹھیک دتا ہوا ہے خیر دے تو کالی ناغا پوئی کسی دا چکی دے غلط ہوئی دا سلسلہ دا سلسلہ دا لکتا زلزلہ ہے کہ زلزلہ ہوئے سنگا چھ زلزلہ ہوئے دا شانی سلسلہ ہوئے سو آیا سلسلہ ہوئے دم دم ہوئے کہ دن دم ہوئے دم دم ہوئے دا نجوڑے دا شانی دا لفظ ہم دے سلسلہ مطلب دا سلسلہ دا رالے گلو دا انبیاؤ منقطع شوی دا انت قولو دا چونوائے تاسو چنو راغلے منگتا من بشیر و نذیر سب بشیر و نذیر حضرت شیر رحمہ اللہ ورے دلتا جی قرآن کریم ازدک نوچ سنگا لارے خپل کلی لاری خپل کور تلاری ناغ خلق لبوائے چه خلقو اللہ دمونگا استا سبان ختم کرے دا فقد جاکم بشیر و نذیر ذرال مغ بشیر مغ نذیر ما نتیاو بیان شروع کی نمسلی ندا نا یہ بیسی نا جتا لگشی آگئی وی دغلا دمونگا دا استا زی سابق سر جائے ماغ لس کال تعلیمیوں کا لس کال بسرا گلے ہوئے ہم جوڑے دوڑائی گانی بدل کئی بے بدل دوڑائی کئی نو دے بدل کئی نو دے بکئی نو تو با بانا کے یا رب لبنی خریما یا چی خشم نو جا بستا سو دوڑائی اکرما اوے بے کہ دوڑائی جو پارا نو چی جا پا منبر کینی نو چی آیت لینے بے داش داسی بکے اولی غنوالی بے جا مرائی کن خطی جا با خبر اندشی پولے نو چا با خورینا ارے وہ خدا جی کا لبر تھی کیا گئی کھیو دے خرم ہاں یعنی وہ بس بیا دے دے دا پردی سیزو نہ اخری نو بیا دے خبر کولے شی ہاں بیا خبر کولے شی اگر مولا لے پکے ور کرن جو بھی سلے کولا نا گا بھی سلا روان کولا نو دے ولے استاد جی دا پٹے لے گروان دے دا سم کر نا پٹے وا پڑ لے پٹکے پٹکے مسلح کے مولانا سے محلہ مولانا بھائی کیوں کی دا حاجی پڑی اللہ سے مدرسی بس حال چدا تم رویت کی چلے گا جسنگ مر خبر ہو لگی پاک سات مستری بس کار بس یعنی رام کوئی چٹا بتلا سور بلا تنگی نہ راگ لو بولا نا تنخواہ اگر بولا ڈوڑائی بدوار وقت اگر آج دگلا ولایتی جماعت کا دگا شانی چھ ہر ٹول کر داگو نہ اگر آگے میرے سن کر بوتے میرے بولا نا رو کو خود آج کہ سر سر میں حرام دی طالبان لے دان کہ بوتا چولی واسطے نہیں چلے بیا گھا ہوئے کہ داد ماں بوتا رہتے تنخواہ ورکوں مزا ورکوں نر سر ہے ہر سے جرمنش تم لیدی مدرسی خبریں کولا کہ خدا در رضا کو بنیاد دی بنیاد دی خودشی میں خدای دی جو رکھی یعنی خدای دی چش جو رکھی داد آگا دوا ہو خدای دی چاری جو رکھی کہ گری پہ اخلاصی بنیاد دی نہیں کرے داد اخلاص والا و خلق و خبری حضرت شیر رحمہ اللہ چتا قرآن کریم تک چتلار متوے جا کچھی ونذیر اور شا چلا بڑ نو جگڑ گئے چلا بڑ نو جگڑ گئے اور کتا نے اسے کئی اور بڑ جوڑی گندی پتی مورے دی وکڑی دا مچار دے جے بل رہے ہوں نہ اوکی ہاں دے بل رہے ہوں نہ اوکی نو کوئی نہیں ما چل دا کرے نہ نہ او گنی نو چ چال دا کرے نو دا کوئی قوت دے نہ دا بم دے دا شی دی برس کئی ہاں ختم کری بل بچ پنجاب لے ہلتے اللہ پارے قدرت والا الحمدللہ مطلب تکاسل بنے اختیار تکاسل دے اختیار کو سستیا جرا یاد ساتا عزت بن مومی عزت بن مومی تو پورا کم خلق چھے تکاسل کڑے ہوا نبیدت شروع او عزت بیا پسر آگلے فا آگا سر آگلے کمکار چی پریخ ہوا کمکار چی پریخ ہوا نبیدت بیا ان پا حد کبانجر آگلے رے ذکر دی وجن جہاد کے دے مغا عزت دے جہاد سے عزت دے دیو جن اللہ دی پاکستان اگر قوی و مضبوط کی ہاں چدے کافر ملک سر دی جہاد اعلان کی نو دے زمین دا عوام غیرت و ایمان نی ہاں چدا پاکستان دا عوام او زب داون چ خصوصا زمین دے شہادت والا کہ ان شاء اللہ سنگ شہادت کروان کی ہاں خو اللہ دی پاکستان دا سی مضبوط کی چ کافر تستر گو کی ستر گو ورچ دانا کہ کافر دل بھول جوڑ دے ستر کی باڑی کی اور کئی خدائی بھی مضبوط کی اور جو ٹکر ہے والا خدائی کافر ملک سرور کی اور خدائی بھی کہ کافر ملک نیست تو نابود کی انشاءاللہ دا عوام زمینگا اور علماء زمینگا آگا با انشاءاللہ سنگ پسند جنگی سنگ پسند با انشاءاللہ اور پر جنگی جی وَإِذْ قَالَ مُوسَى أَوْ كَمْ وَجِئْنَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لِقَوْمِهِ قُمْ فَلْتَيَاكُمْ مِنْ قُرُونِ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَيْ قَوْمِ مَا يَأْتِي إِحْسَانُ اللَّهِ بِتَاسُبَانِي إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ كَمْ وَجِئْنَا اللَّهَ بِتَاسُكِ أَنْبِيَاءَ پَيْغَمْبَرًا وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا أَوْ جَعَلَ لَكُمْ بَادْشَاهَانَ طول بادشاہان طول بادشاہان نو مطلب دا دے دیر سے ضرورت نہ آئے پخپل پورن کی پورا کیدل نہ اللہ اور بادشاہان ویا لگدا زمینگا استلام دے پلان کی جی نہ آپ بادشاہان دیا بس یو تو مرغئی پی ور کرے نشتا او نورا گئی کرار پشتا دے نو دیر سب اور کرے دی تو اکثر ضرورت نے پخپل پور پورا کیدل خلق وی پلان کی بھی بادشاہان دی بادشاہان دی وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا حضرت شیر رحمہ اللہ بھی کلال لنوی چتا سو کی معتبر کلال کمیو دے نیاغیوی یرکی سنو پیند خری انو دا معتبر کلال دے انو دا اختل طالبانی ادو انو ما خو دیر شیخ خری دی انو خو دیر معتبر ما اختل طالبان دے ادو تو طالب دے استاد پا خبر کل خبر کی کل خبر کی جی اللہ گواہ دے چکل و تلاوت بشوروش لیکن تفریح بہوشوا اور تفریح بخت مشو تلاوت بشوروش وزیر دا گیٹ بند دا گیٹ بند کے نو گیٹ بے بند کو تلاوت بشورو تلاوت بختم ش اندازہ سبق دے مجھے نبی علیہ السلام یہ کسالا تداور لڑکے یہ کسالا تداور لڑکے یعنی گور کسالا لگور حاصل طالبان آ گئے رچل او کل بیوی امداد غری دا دجولا ماکوان دی زیر آج اون پوری خلقوں نے کڑائی گی دلے یعنی اگر ماکولی ہے فاغا لفتی مونی کے باغا تار کی بیتی پیغل ہے انہا آگا وکل اگر والی داشی دیو ترولا آگا کرونا بیتی گزارت انگی بل ترولا برا دو اگر تار پہ اگر تنستا کی پیغل نگر بے ماکوی یہ بے دا مناجی ماکوان دی مناگی ماں جی ان شاء اللہ سزائی کے بدلا ہوا ہے ماں نو موتبر آ رسو کی تھی بادشاہ آ رسو دیکھی اکثر ضرورت نے پکور پور کی تھی وہ آ تھا تم او درکڑی اللہ تاسو تما کا دراجا چینی دور کے نیند مخلوقات زمانی تاسو دام لو نا چھ آل عالمی پر طول مخلوقات طول مخلوقات نے تاسلہ غرا در جگر کڑی جن اعلی من العالمین معنی من عالمی زمانی کم دا مخلوقات زمانی استا سنا اے قوم زما داخل شہید من کی پاس یا رتا کی مقرر کر دا اللہ تاسلہ معنی پر شرط داخلی دو ولا ترتدو او مو واپس کی گئی پشاگان فلوان دی بسو بگر دی گئی تاسو تاوانیان اول دیم علیہ السلام یہ تینم بجی کے قومن جبارین قوم دی سرکش زور اور دی کی سرکش زور اور قوم دے وین نام گچو لن ندخلا ہر گل نداخلی کو دی تحتا ترگی بول چو دی لئی من حاضر دینا مانا آگا آدمی دخول خپلی چین آگے متعلق پس پوری فخوج داغی پوری یعنی زمانہ دا آدمی دخول زمونگا با ختمی کی فخوج داغی باندے فی اخرج منہا پس جرورت اللہی دلینا پس مون بے داخلی دن کیا مون بے داخلی دن کی مانا کدی ہوا تل نفس مون داخلی دن قالا اویل رجلان دو سرو من اللذین دعا کسان ما یخابون چی اریدل انعام اللہ علیہ ما چی احسان کرو اللہ فزید وارو باندے ما کتاب دے کشف الحجاب عن وجه المرتاب ایک ما یو عنوان لکلے دے قال رجلان من اللذین انعام اللہ علیہ ما نال تا اجاد فکر شو قرآن سے بوالا نقل کرے گا او دا پندے شو قرآن سے بوالا میں نقل کرے لکہ دا مغا خلق دے چھ انعام اللہ علیہ ما اللہ پا دی باندے احسان کرے دے پنجاب کی چھ سمر علماء دی نطول دے شاگردان دی ندل دے چھ سمر علماء دے شاہد نطول دے شاگردان دی ناغا چلے دے اصلو حاد سادت و فرو حاد سما اگر چلے دے آرام فرما دے اللہ علیہ وآلہ قبر دے رحمت من رب کی او شاگردان لگی آج ناغی ملک روحانہ کرے دے ارض ہے کی دا غدی دا غی دا درسنو بیان دے او رشتیا ہوا ہے یو یو درس کی با ارو رب سمر دلی لازم مغز کیشی او دعا بولا کولیشی انو دا کرامت با دا الموت نا دے منگا دا کرامت با دا الموت کائلی ہوا او دیل وی آثار دا کرامت کرامت با دا الموت نا دے دیل وی آثار دا کرامت منگا دا کائلی ہوا قالوا ولدي نو ولدي جو کسان چیرے دل احسان کرے اللہ بڑی دعاؤں باندھی داخل شے بدائی باندھی ایک بدی دروازہ فیضا دخلتمو پس ار کل جی داخل جوئی تا سو بدی باندھی فینکم غالبون پس یقین انت سو بھئی دور اور او خاص با اللہ فتوکلوا بزان اس پاری ذکر یہی تا سو مومنان قالوا ولدي یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام لن ندخلها ابدا خبر ہے مکی نموکد کا لن دپار تاکید راجی خود دمر تاکید پا جن دے لکا ابدا کی جسمر تاکید دے اویل دے انہا مونگچیو اے موسیٰ علیہ السلام مونگچیو ہرگز نداخلی جدی کلی تابدا چھل ما دامو فی ہاتھ ترسو بوئی چیزی جائی پا دیکھے مطلب آگا مضمونی کی بارا مات چھ دا منگا دخول آگا موقوف دے پا خروج دیوان دی حضرت اواز منگا عدم دخول موقوب دی پا دوام دا غیوان دی چی سمرا غیب دی چیوی دمرا با منگا نداخلی بو فضحب بزا انتت و ربکا و ربستا منگا مانے دا چی رب تا استا رب لر شید تا استا رب جگڑا کوئی کچری داسی ویل نبیہو پکار موسیٰ علیہ السلام تداؤوا چی دائی سر جنگی دلے وے دکھتا خو اندو کبر خبری دی نانا مانا کولا سنر مولانا سیب رحمہ اللہ و ربکا یعینکا او ربستا جستا اندازو کی ویلا دی خلقوا اے موسیٰ علیہ السلام مونگا چی ہر جنو داخلی کو دیکھنے تا ترسو پوری چی اب ادم چرین ترسو پوری چی وی ویدائی پا دیکھنے چی پس انتا سو رب کا او رب ستادستا امدادو کیا فقاتلا پس جگلک ویتا سدوارا انا ہونا قاعدون فقاتلا چالے وی فقاتلا تصمیر مانا رجولانی تاسو دوالا جگڑا کوئی مطلب دا تاوستار اور جنگی گئی تاوستار اور جنگی گئی کلچ دا اللہ پیغمبر مدینی والا راجہ مکل نچا گئی سرے صلاة کولن ولی اے دا اللہ پیغمبر سیاد ساتم تعلق دا موسیٰ علیہ السلام انی چھر امنوائی چھتا پوئی شاہوکار دی پوئی شاہاہن انہا ہاہنا قائدون من بدل تناسی ننت من لوایا من بتا سر روانی ہوا اور ذانی کی قربان کرے ذانی کی قربان کرے دی وجنا آکم خلق جد صحابو بدوئی اگل وایا فل سو قربانی خوایا نتا سمرا قربانی کرے تو لگا فل سو قربانی خو خوایا دا سو بیلک یو ذراو یو پہاڑ لکا یو ذراو یو پہاڑ اور صبح ماتا ہی اور صبح زمانستا قربانی دا صحابو دا قربانی پروان دیا دیو جنو خدا اللہ پیغمبر ویلیو کنا اللہ اللہ فی اصحاد اللہ نو یریدو اللہ نو یریدو زمان دا صحابہ اکرام مبارکی زمان دا مدن رسو دیبان دے اکرامی نمکوئی دا خوا سر دا اللہ دا پیغمبر بینا وکر مستاور سر ابو گلدے نتب اذک اکرامی نمکے اے والدہ ای سر دی بغل دے دا اللہ دا پیغمبر سر دی بغل دے دکھا دا اللہ پیغمبر ویلی دی چی فردی بغل دی اب ذات وہم زمان سر دی بغل دی نزکا با زمان دا صحابو سر بغل دی دیو جنا سوکن جنا صحابو سر بغل دی نفقولو لعنت اللہ علا شرکم تاسو با دی شر باندی رکھ دے لعنت دا الفاظ دی حدیث وائے چی پتاسبان پدی دغا عمل باندې لعنت استاس پدی عمل او استاس پدی شر باندې ان فقاتلا پر جگړه کوئی تاسو دواله انم لکیو ها هنا قائدون دې راځي بناسو قال هو موسی علیہ السلام رب ارو ما یی دې چم لا املک وا اختیار نه لرم الا نفسي مگر درو واخي الا نفسي مگر دخل ځان واخي او ضرور خپل الله یو د ځان واسمه یو یوم ضرور واسته ضرور هم واسنه دې کوم الله ضرور خو مرګ لري ضرور ضرور نه ځان نخلاصې فافرق بيننا پس دا والي راولي په مين نه مونږ ته په مين د کوم فاسقانو کې قال اول الله فإنها بزيتنا دازمك محرمتنا عليهم بندك رشيد بدأي باندي أربع إن صنع صلوه قال محرمت تحريم لغوية دا معنى ناتي أرام كرشي دا ورق اللون أرام كارده كرية هذا مطلب نده نا محرمت بندك رشيد بدأي باندي او دا سلورمی سپاری کن تیر شوالا الا ما حرم اسرائیل علی نفسه ادا حدیث پاک امرادی ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء اللہ بزمکا بنکلی فراغ بی جسم دا انبیاء ہوا فا اینا پا یقینم دا دازمکا بندک رشی وی پدائی باندی سلوی اخکالا حیران و پریشان بگردی پدمکا کے بسمخ بکی گا تفقوم فاسقانو باندی نتاولی گل دا اخوال دا اخوال دا متکاسلین ہوا أعوذ بك